9พาลบัณฑิตสูตรว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต246ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายลักษณะของคนพาลเครื่องหมายของคนพาลความประพฤติไม่ขาดสายของคนพาล3ประการนี้ลักษณะของคนพาล3ประการอะไรบ้างคือคนพาลในโลกนี้1ชอบคิดแต่เรื่องชั่ว2ชอบพูดแต่เรื่องชั่ว3ชอบทำแต่กรรมชั่วถ้าคนพาลไม่ชอบคิดเรื่องชั่วไม่ชอบพูดเรื่องชั่วไม่ชอบทำกรรมชั่วเช่นนั้นบัณฑิตทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาด้วยเหตุไรว่าผู้นี้เป็นคนพาลไม่ใช่คนดีแต่เพราะคนพาลชอบคิดแต่เรื่องชั่วชอบพูดแต่เรื่องชั่วชอบทำแต่กรรมชั่วฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงรู้จักเขาว่าผู้นี้เป็นคนพาลไม่ใช่คนดีคนพาลนั้นย่อมเสวยทุกโทมนัส3ประการในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายถ้าคนพาลนั่งในสภาก็ดีในตรอกก็ดีริมทางสามแพร่งก็ดีถ้าจนในที่นั้นพูดถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นแก่เขาถ้าคนพาลเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นผู้ลักทรัพย์เป็นผู้ประพฤติผิดในกามเป็นผู้พูดเท็จเป็นผู้เสพของมึนเมาคือสุราเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทในเรื่องนั้นคนพาลจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าข้อที่ชนพูดถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราจะปรากฏในธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายคนพาลย่อมเสวยทุกขโทมนัสประการที่หนึ่งนี้ในปัจจุบัน247ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งคนพาลเห็นพระราชารับสั่งจับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาโดยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้างถลกหนังศีรษะแล้วขัดให้ขาวเหมือนสังบ้างเอาไฟยัดปากจนเลือดไหลเหมือนปากราหูบ้างเอาผ้าพันตัวราดน้ำมันและจุดไฟเผาบ้างพันมือแล้วจุดไฟต่างคบบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงข้อเท้าให้ลุกเดินเหยียบหนังจนล้มลงบ้างถลกหนังตั้งแต่คอถึงบั้นเอวทำให้มองดูเหมือนนุ่งผ้าคากรองบ้างสวมปลอกเหล็กที่ข้อศอกและเข่าแล้วเสียบเหลาทั้ง5ทิศเอาไฟเผาบ้างใช้เบ็ดเกี่ยวหนังเนื้อเอ็นออกมาบ้างเฉือนเนื้อออกเป็นแว่นๆเหมือนเหรียญกระสาบบ้างเฉือนหนังเนื้อเอ็นออกเหลือไว้แต่กระดูกบ้างใช้เหลาแทงช่องหูให้ทะลุถึงกันบ้างเสียบให้ติดดินแล้วจับเข้าหมุนให้รอบบ้างทุบกระดูกให้แหลกและถลกหนังออกเหลือไว้แต่กองเนื้อเหมือนตั้งใบไม้บ้างรดตัวด้วยน้ำมันที่กำลังเดือดพล่านบ้างให้สุนัข กัดกินจนเหลือแต่กระดูกบ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างในขณะที่เห็นนั้นคนพาลมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าเพราะเหตุแห่งกรรมเช่นไรพระราชาทั้งหลายจึงรับสั่งให้จับโจรผู้ประพฤติผิดมาแล้วลงอาญาโดยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างก็ทำเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นถ้าแม้พระราชาทั้งหลายจะพึงรู้จักเรา ก็จะรับสั่งให้จับเราแล้วลงอาญาโดยประการต่างๆคือให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างให้นอนบนเหลาทั้งเป็นบ้างตัดศีรษะออกด้วยดาบบ้างภิกษุทั้งหลายคนพาลย่อมเสวยทุกโทมนัสประการที่สองในปัจจุบัน248อีกประการหนึ่งในสมัยนั้นบาปกรรมที่คนพาลทำคือการประพฤติผิดกายทุจริตการประพฤติวจีทุจริตการประพฤติมโนทุจริตไว้ในการก่อนย่อมหน่วงเหนียวบดบังครอบงำคนพาลผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือบนพื้นเปรียบเหมือนเงาของยอดภูเขาใหญ่ย่อมกั้นบดบังครอบคลุมแผ่นดินใหญ่ในเวลาเย็นแม้ฉันใดในสมัยนั้นบาปกรรมที่คนพาลทำคือการประพฤติกายทุจริตการประพฤติวจีทุจริตการประพฤติมโนทุจริตไว้ในการก่อนย่อมหน่วงเหนียวบดบังครอบงำคนพาลผู้อยู่บนตังบนเตียงหรือนอนบนพื้นฉันนั้นเหมือนกันในเรื่องนั้นคนพาลมีความคิดอย่างนี้ว่าเรายังไม่ได้ทำความดีไว้หนอยังไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำที่ป้องกันสิ่งที่น่ากลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่กรรมหยาบช้าทำแต่กรรมเศร้าหมองเราตายแล้วไปสู่สุคติของผู้ไม่ทำความดีไว้ไม่ได้ทำกุศลไว้ไม่ได้ทำที่ป้องกันสิ่งน่ากลัวไว้ทำแต่ความชั่วทำแต่กรรมหยาบช้าทำแต่กรรมเศร้าหมองนั้นเขาย่อมเศร้าโศกลำบากใจร่ำไรทุบอกคร่ำครวญถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายคนพาลย่อมเสวยทุกขโทมนัสประการที่สามนี้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายคนพาลนั้นยังประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงนรกนั้นแหละว่าเป็นสถานที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใกล้ไม่น่าพอใจโดยส่วนเดียวทุกนี้กับทุกแต่นรกเปรียบเทียบกันไม่ได้249เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงอุปมาได้อีกหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าเปรียบเหมือนราชบุรุษทั้งหลายจับโจรผู้ประพฤติผิดได้แล้วจึงแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะผู้นี้เป็นโจรประพฤติผิดต่อพระองค์ขอพระองค์จงทรงลงพระอาญาตามที่ทรงพระราชประสงค์แก่โจรผู้นี้เถิดพระราชามีพระกระแสรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปช่วยกันประหารบุรุษนี้ด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้าราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยกันประหารบุรุษนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเช้าต่อมาในเวลาเที่ยงวันพระราชาทรงซักถามราชบุรุษทั้งหลายว่าท่านทั้งหลายบุรุษนั้นเป็นอย่างไรบ้างราชบุรุษทั้งหลายกราบทูลว่าเขายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะพระราชาจึงมีพระกระแสรับสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปช่วยการประหารบุคคลนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันราชบุรุษทั้งหลายก็ช่วยการประหารบุรุษนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันต่อมาในเวลาเย็นพระราชาทรงซักถามราชบุรุษทั้งหลายอีกว่าท่านทั้งหลายบุรุษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเขายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะท่านทั้งหลายจงไปช่วยกันประหารบุรุษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นราชบุรุษทั้งหลายจึงช่วยกันประหารบุรุษคนนั้นด้วยหอกร้อยเล่มในเวลาเย็นภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นถูกประหารด้วยหอก300เล่มพึงเสวยทุกขโทมนัสเพราะการประหารนั้นเป็นเหตุบ้างไหมบุรุษนั้นแม้ถูกประหารด้วยหอก1เล่ม ยังได้เสวยทุกขโทมนัสซึ่งมีการประหารนั้นเป็นเหตุไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงการที่บุรุษนั้นถูกประหารด้วยหอกตั้ง300เล่มพระพุทธเจ้าค่ะ250ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบก้อนหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่ามือขึ้นมาแล้วรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่ามือที่เราถืออยู่นี้กับขุนเขาหิมพานต์อย่างไหนใหญ่กว่ากันก้อนหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่าพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงถืออยู่นี้มีประมาณน้อยนักเปรียบเทียบกับขุนเขาหิมพานต์แล้วไม่ถึงแม้การนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฉะนั้นเหมือนกันทุกขโทมนัสเพราะการประหารนั้นเป็นเหตุที่บุรุษถูกประหารด้วยหอก300เล่มเสวยอยู่นั้นเปรียบเทียบกับทุกแห่งนรกแล้วไม่ถึงแม้การนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้นายเนตรยบาลทั้งหลายทำกรรมกรชื่อเครื่องพันธนาการ5อย่างคือตอกตะปูเหล็กร้อนแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกคนพานั้นเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนในที่นั้นก็ยังไม่ตายปราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายเนตรยบาลฉุดลากเข้าไปเอาขวานถากคนพานั้นเสวยทุกขเวทนากล้าปราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนคนพานั้นเสวยทุกขเวทนากล้าปราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลจับเขาเทียมรถแล่นไปกับมาบนพื้นอันร้อนลุกเป็นเปลวโชติช่วงคนพานั้นเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนในที่นั้นปราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลบังคับเขาให้ขึ้นลงภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกโชนชดช่วงคนพานั้นเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่บนภูเขาฐานเพลิงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงทุ่มลงในโลหะกุมภีอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟคนพานั้นถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมภีนั้นเขาเมื่อถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมภีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะกุมภีอันร้อนแดงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลจึงทุ่มเขาลงไปในมหานรกก็มหานรกนั้นมีสี่มุมสี่ประตูแบ่งออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมหานรกนั้นมีพื้นเป็นเหล็กลุกโจดโชดช่วงแผ่ไปไกลด้านละร้อยโยชน์ตั้งอยู่ทุกเมื่อภิกษุทั้งหลายทุกนี้กับทุกในนรกเปรียบเทียบกันได้ด้วยการบอกไม่ได้251ภิกษุทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีหญ้าเป็นอาหารมีอยู่สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นใช้ฟันเล็มหญ้าสดบ้างหญ้าแห้งบ้างสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีหญ้าเป็นอาหารพวกไหนบ้างคือช้างม้าโคลาแพะมลึกหรือสัตว์เดรัจฉานจำพวกอื่นบางพวกที่มีหญ้าเป็นอาหารในเบื้องต้นคนพาในโลกนี้นั้นติดใจในรสทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่มีหญ้าเป็นอาหารเหล่านั้นสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีคูดเป็นอาหารมีอยู่สัตว์เดรัจฉานเหล่านั้นได้กลิ่นคูดแต่ที่ไกลแล้ว ย่อมวิ่งไปด้วยหวังว่าจะกินตรงนี้จะกินตรงนี้เปรียบเหมือนพรามเดินไปตามกลิ่นเครื่องบูชาด้วยหมายใจว่าจะกินตรงนี้จะกินตรงนี้แม้ฉันใดสัตว์เดรัจฉานจำพวกมีคูดเป็นอาหารเหล่านั้นฉันนั้นเหมือนกันได้กลิ่นคูดแต่ที่ไกลแล้วย่อมวิ่งไปด้วยหวังว่าจะกินตรงนี้จะกินตรงนี้สัตว์เดรัจฉานจำพวกมีคูดเป็นอาหารพวกไหนบ้างคือไก่สุกรสุนัขบ้านสุนัขป่าหรือสัตว์เดรัจฉานจำพวกอื่นบางพวกที่มีคูดเป็นอาหารในเบื้องต้นคนพาในโลกนี้นั้นติดใจในรสทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่มีคูดเป็นอาหารเหล่านั้นสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดมีอยู่สัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดพวกไหนบ้างคือแมลงมอดไส้เดือนหรือสัตว์เดรัจฉานจำพวกอื่นบางพวกที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดในเบื้องต้นคนพาในโลกนี้นั้นติดใจในรสทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่เกิดในที่มืดแก่ในที่มืดตายในที่มืดเหล่านั้นสัตว์เดรัจฉานพวกที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำมีอยู่สัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำพวกไหนบ้างคือปลาเต่าจระเข้หรือสัตว์เดรัจฉานจำพวกอื่นบางพวกที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำในเบื้องต้นคนพาในโลกนี้นั้นติดใจในรสทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้วเข้าถึงซึ่งความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่เกิดในน้ำแก่ในน้ำตายในน้ำเหล่านั้นสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกมีอยู่สัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกพวกไหนบ้างคือสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในปลาเน่าแก่ในปลาเน่าหรือตายในปลาเน่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในศพเน่าสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในขนมกุมารที่บูดสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในน้ำคลำสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในหลุมโสโครกสัตว์เดรัจฉานจำพวกที่เกิดในที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกในเบื้องต้นคนพาในโลกนี้นั้นติดใจในรสทำบาปกรรมไว้ในโลกนี้หลังจากตายแล้วจึงเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับสัตว์จำพวกที่เกิดที่โสโครกแก่ในที่โสโครกตายในที่โสโครกเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายทุกนี้กับทุกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานเปรียบเทียบกันด้วยการบอกไม่ได้252ภิกษุทั้งหลายบุรุษพึงโยนแอกที่มีรูปเดียวลงไปในมหาสมุทรลมทางทิศตะวันออกพัดแอกนั้นไปทางทิศตะวันตกลมทางทิศตะวันตกพัดแอกนั้นไปทางทิศตะวันออกลมทางทิศเหนือพัดแอกนั้นไปทางทิศใต้ลมทางทิศใต้พัดแอกนั้นไปทางทิศเหนือในมหาสมุทรนั้นมีเต่าตาบอดอยู่ตัวหนึ่งผ่านมา100 ปีมันจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเพื่อเต่าตาบอดนั้นพึงสอดคอเข้าไปในแอกที่มีรูเดียวโน้นได้บ้างไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะแต่ถ้าเวลาล่วงเลยไปนานๆบางครั้งบางคราวมันก็จะสอดเข้าไปในแอกนั้นได้บ้างพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเต่าตาบอดนั้นพึงสอดคอเข้าไปในแอกมีรูเดียวโน้นอย่างเร็วกว่าที่เรากล่าวว่าที่คนผ่านผู้ไปสู่วินิบาตคราวเดียว จะพึงได้เป็นมนุษย์อีกยากกว่านั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะในวินิบาตนั้นไม่มีการประพฤติธรรมไม่มีการประพฤติชอบไม่มีการทำกุศลไม่มีการทำบุญในวินิบาตนั้นมีแต่สัตว์ผู้เคี้ยวกินกันเองเคี้ยวกินสัตว์ผู้มีกำลังน้อยกว่าคนพาลนั้นจะเกิดในตระกูลต่ำคือตระกูลคนจันทานตระกูลนายพลานตระกูลช่างสารตระกูลช่างรถหรือตระกูลคนขนขยะเช่นนั้นเป็นตระกูลยากจนมีข้าวน้ำและสิ่งของเครื่องใช้น้อยเป็นไปอย่างฝืดเคืองเป็นแหล่งที่หาของกินและเครื่องนุ่งห่มได้ยากและคนพาลนั้นมีผิวพรรณหม่นหมองไม่น่าดูต่ำเตี้ยมีความเจ็บป่วยมากตาบอดเป็นง่อยเป็นคนกระจอกหรือเป็นโรคอัมพาตมักไม่ได้ข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปเขายังประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักเลงการพนันเพราะความพ่ายแพ้ครั้งแรกเท่านั้นจึงเสียลูกเสียเมียเสียทรัพย์สมบัติทุกอย่างและถึงการจองจำที่เป็นการสูญเสียอย่างยิ่งความพ่ายแพ้ของนักเลงการพนันผู้เสียลูกเสียเมียเสียทรัพย์สมบัติทุกอย่างจะถึงการจองจำเพราะความพ่ายแพ้ครั้งแรกนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยแม้ฉันใดความพ่ายแพ้ของคนพาลผู้ประพฤติกายทุจริตประพฤติวจีทุจริตประพฤติมโนทุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกฉันนั้นเหมือนกันนี้เป็นภูมิของคนพาลที่คนพาลบำเพ็ญไว้ทั้งสิ้น253ภิกษุทั้งหลายลักษณะของบัณฑิตเครื่องหมายของบัณฑิตความประพฤติไม่ขาดสายของบัณฑิต3ประการนี้ลักษณะของบัณฑิต3ประการอะไรบ้างคือบัณฑิตในโลกนี้1ชอบคิดแต่เรื่องดี2ชอบพูดแต่เรื่องดี3ชอบแต่ทำกรรมดีถ้าบัณฑิตใหม่ชอบคิดเรื่องดีไม่ชอบพูดเรื่องดีและไม่ชอบทำกรรมดีเช่นนั้นบัณฑิตทั้งหลายจะพึงรู้จักเขาได้เหตุไรว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นคนดีแต่เพราะบัณฑิตชอบคิดแต่เรื่องดีชอบพูดแต่เรื่องดีและชอบทำแต่กรรมดีฉะนั้นบัณฑิตทั้งหลายจึงรู้จักเขาว่าผู้นี้เป็นบัณฑิตเป็นคนดีบัณฑิตนั้นย่อมเสวยสุขสมณัส3ประการในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายถ้าบัณฑิตนั่งในสภาก็ดีในตรอกก็ดีริมทางสามแพร่งก็ดีถ้าชนในที่นั้นพูดถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นแก่เขาถ้าบัณฑิตเป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทในเรื่องนั้นบัณฑิตจะมีความรู้สึกอย่างนี้ว่าข้อที่ชนพูดถ้อยคำที่สมควรแก่ธรรมนั้นธรรมเหล่านั้นมีอยู่ในเราและเราก็ปรากฏในธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมเสวยสุขสมณัสประการที่หนึ่งนี้ในปัจจุบัน254อีกประการหนึ่งบัณฑิตเห็นพระราชาทั้งหลายรับสั่งจับโจรผู้ประพฤติผิดมาลงอาญาด้วยประการต่างๆถือให้เคี่ยนด้วยแส้บ้างให้เคี่ยนด้วยหวายบ้างให้ตีด้วยไม้พลองบ้างตัดมือบ้างตัดเท้าบ้างตัดทั้งมือและเท้าบ้างตัดใบหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งใบหูและจมูกบ้างวางก้อนเหล็กแดงบนศีรษะบ้าง

ป้องกันสิ่งที่น่ากลัวไว้เขาย่อมไม่เศร้าโศกไม่ลำบากใจไม่กล้ำไรไม่ทุกข์อกกล้ำครวญไม่ถึงความหลงไหลภิกษุทั้งหลายบัณฑิตย่อมสวยสุขสมนัสประการที่สามนี้ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายบัณฑิตนั้นยังประพฤติกายสุจริตประพฤติวจีสุจริตประพฤติมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงสวรรค์นั่นแหละว่าเป็นสถานที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจโดยส่วนเดียวภิกษุทั้งหลายแม้การเปรียบเทียบว่าสวรรค์เป็นสุขก็ไม่ใช่ทำได้ง่าย256เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วภิกษุรูปหนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงอุปมาได้อีกหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าได้ภิกษุแล้วตรัสว่าเปรียบเหมือนพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์ความสำเร็จ4ประการเพราะความสมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการและฤทธิ์4ประการนั้นเป็นเหตุให้เจ้าจักรพรรดินั้นจึงได้เสวยสุขสมณัติพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการเป็นอย่างไรคือจากแก้วอันเป็นทิพย์มีกรรมพันซี่มีกงมีดุงและส่วนประกอบครบทุกอย่างย่อมปรากฏแก่สัตราธิราชในโลกนี้ผู้ทรงได้รับมูรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงามกษัตริย์ธิราชผู้ทรงได้รับโมรธาพิเศษแล้วครั้นท่อนพระเนตรแล้วก็ได้มีพระดำริว่าเราได้ฟังเรื่องนี้มาว่าจากแก้วอันเป็นทิพย์มีกรรมร้อยซี่มีกงมีดุงและส่วนประกอบครบทุกอย่างย่อมปรากฏแก่กษัตริย์ธิราชพระองค์ใดผู้ทรงได้รับโมรธาพิเศษแล้วทรงสนานพระเศียรในวันอุโบสถ15ค่ำรักษาอุโบสถประทับอยู่ชั้นบนปราสาทหลังงามกษัตริย์ธิราชพระองค์นั้นย่อมเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเราเป็นพระเจ้าจักรพรรดิกระมังลำดับนั้นกษัตริย์ธิราชผู้ได้รับโมรธาพิเศษแล้วทรงลุกจากที่ประทับพระหัตถ์เบื้องซ้ายทรงจับพระพิงคานคือพระน้ำเต้าพระหัตถ์เบื้องขวาทรงชูจักแก้วขึ้นตรัสว่าจักแก้วอันประเสริฐจงหมุนไปจงได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ทันใดนั้นจักแก้วนั้นก็หมุนไปทางทิศตะวันออกพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาก็เสด็จตามไปเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาในประเทศที่จักแก้วหยุดอยู่พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกพากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระองค์ราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระราโชวาทเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจักรพรรดิรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและท่านทั้งหลายจงครองราชสมบัติไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศตะวันออกเหล่านั้นได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว257ภิกษุทั้งหลายจากนั้นจักแก้วก็หมุนไปจรดมหาสมุทรด้านทิศตะวันออกแล้วหมุนกลับไปด้านทิศใต้หมุนไปจรดมหาสมุทรด้านทิศใต้แล้วหมุนกลับไปด้านทิศตะวันตกหมุนไปจรดมหาสมุทรด้านทิศตะวันตกแล้วหมุนกลับไปด้านทิศเหนือเสด็จเข้าพักแรมพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาในประเทศที่จักแก้วหยุดอยู่ พระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือพากันเสด็จมาเฝ้าแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าพระองค์โปรดเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จพระราชสมบัติของหม่อมฉันเป็นของพระองค์โปรดประทานพระราโชวาทเถิดพระเจ้าค่ะพระเจ้าจักรพรรดิรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายไม่พึงฆ่าสัตว์ไม่พึงลักทรัพย์ไม่พึงประพฤติผิดในกามไม่พึงพูดเท็จไม่พึงดื่มน้ำเมาและท่านทั้งหลายจงปกครองบ้านเมืองไปตามเดิมเถิดพระราชาทั้งหลายที่เป็นปฏิปักษ์ในทิศเหนือเหล่านั้นได้กลายเป็นผู้สนับสนุนพระเจ้าจักรพรรดิแล้ว 1. ครั้งนั้นจากแก้วนั้นได้ปราบปรามแผ่นดินมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตอย่างราบคาบแล้วเสด็จหมุนกลับราชธานีนั้นประดิษฐานอยู่เสมอลิ่มสลักที่พระทวารภายในพระราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิทำพระทวารภายในพระราชวังของพระเจ้าจักรพรรดิให้สว่างสวยภิกษุทั้งหลายจักแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ258อีกประการหนึ่งช้างแก้วซึ่งเป็นช้างเผือกเป็นที่พึ่งของเหล่าสัตว์มีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้เป็นพญาช้างตระกูลอุโบสถย่อมปรากฏแก่เจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดินั้นทอดพระเนตรเห็นช้างนั้นจึงมีพระทัยโปรดปรานว่าท่านผู้เจริญพาหนะคือช้างนี้ถ้าได้นำไปฝึกก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้จากนั้นช้างแก้วนั้นจึงได้รับสั่งฝึกหัดช้างอาชาในตัวเจริญซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อทรงทดสอบช้างแก้วนั้นจึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าและเสด็จเลียบไปตลอดแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตและเสด็จกลับมาราชธานีนั้นดังเดิมท่านเสวยพระกยาหารเช้าช้างแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ 3. อีกประการหนึ่งม้าแก้วซึ่งเป็นม้าขาวศีรษะดำมีขนปกดุดหญ้าปร่องมีฤทธิ์เหาะไปในอากาศได้ชื่อพญาม้าวาลาหกย่อมปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิพระเจ้าจักรพรรดิครั้นทอดพระเนตรเห็นม้าแก้วนั้นจึงมีพระทัยโปรดปรานว่าท่านผู้เจริญพาหนะคือม้านี้ถ้าได้นำไปฝึกก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นมงคลแน่แท้จากนั้นม้าแก้วนั้นก็ได้รับการฝึกหัดเหมือนม้าอาชานายตัวเจริญซึ่งได้รับการฝึกหัดดีแล้วตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดสอบม้าแก้วนั้นจึงเสด็จขึ้นทรงในเวลาเช้าแล้วเสด็จเรียบตลอดแผ่นดินอันมีมหาสมุทรเป็นขอบเขตและเสด็จกลับมาราชธานีนั้นดังเดิมท่านเสวยพระกยาหารเช้าม้าแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ 4. อีกประการหนึ่งมณีแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือมณีแก้วนั้นเป็นแก้วไพฑูรย์งามบริสุทธิ์ตามธรรมชาติสุขใสเป็นประกายได้สัดส่วนมีแปดเหลี่ยมเจรไนไว้ดีแล้วรัศมีแห่งมณีแก้วนั้นแผ่ซ่านออกไปรอบๆประมาณหนึ่งโยชน์ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อจะทรงทดสอบมณีแก้วนั้นทรงให้หมู่จตุรงคินีเสนาผูกสอดเกราะแล้วทรงยกมณีแก้วนั้นเป็นยอดธงเสด็จไปประทับยืนในที่มืดยามราตรีเพราะแสงสว่างนั้นชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบสำคัญว่าเป็นเวลากลางวันจึงพากันประกอบการงานมณีแก้วเห็นปานนี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ 5. อีกประการหนึ่งนางแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือนางแก้วนั้นเป็นสตรีรูปงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนัก ไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่ผอมเกินไปไม่อ้วนเกินไปไม่ดำเกินไปไม่ขาวเกินไปงดงามเกินผิวพรรณของหญิงมนุษย์แต่ไม่ถึงผิวพรรณทิพย์กายของนางแก้วนั้นมีสัมผัสอ่อนนุ่มดุจปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายมีร่างกายอบอุ่นในฤดูหนาวเย็นในฤดูร้อนมีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายออกมีกลิ่นดอกอุบลฟุ้งออกจากปากของนางนางแก้วนั้นมีปกติตื่นนอนทีหลังคอยฟังว่าจะรับสั่งให้ทำอะไรประพฤติต้องพระทัยทูลแต่คำไพเราะต่อพระเจ้าจักรพรรดิและนางแก้วนั้นจะไม่ประพฤตินอกพระทัยพระเจ้าจักรพรรดิฉะไหนเล่าจะประพฤติล่วงเกินทางกายได้นางแก้วเห็นป่านี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ6อีกประการหนึ่งคหบดีแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือคหบดีแก้วนั้นเป็นผู้มีตาทิพย์อันเกิดแต่ผลกรรมซึ่งสามารถเห็นขุมทรัพย์ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของเขาเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดทรงเป็นผู้ขนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จะทำหน้าที่การคลังให้พระองค์ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจักรพรรดิเมื่อทรงทดสอบข้าบดีแก้วจึงเสด็จลงเรือลัดกระแสน้ำไปกลางแม่น้ำคงคาแล้วได้รับสั่งกับคหบดีแก้วว่าคหบดีฉันต้องการเงินและทองคหบดีแก้วจึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชถ้าเช่นนั้นโปรดให้เทียบเรือเข้าฝั่งข้างหนึ่งเถิดพระเจ้าจักรพรรดิตรัสว่าคหบดีฉันต้องการเงินและทองตรงนี้แหละทันใดนั้นคหบดีแก้วนั้นจึงยกเอามือทั้งสองหย่อนลงในน้ำยกหม้อที่เต็มด้วยเงินและทองขึ้นมาแล้วกราบทูลพระเจ้าจักรพรรดิว่าเท่านี้พอหรือยังมหาราชเท่านี้ใช้ได้หรือยังมหาราชเท่านี้พอบูชาแล้วหรือยังมหาราชพระเจ้าจักรพรรดิจึงตรัสอย่างนี้ว่าคหบดีเท่านี้พอแล้วเท่านี้ใช้ได้แล้วเท่านี้ชื่อว่าบูชาแล้วข้าบดีแก้วเห็นป่านี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิ7อีกประการหนึ่งปรินายกแก้วปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิคือปรินายกแก้วนั้นเป็นบัณฑิตมีปริชาสามารถถวายข้อแนะนำให้พระเจ้าจักรพรรดิทรงบำรุงผู้ที่ควรบำรุงถอดถอนผู้ที่ควรถอดถอนทรงแต่งตั้งผู้ที่ควรแต่งตั้งเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะขอพระองค์โปรดทรงเป็นผู้ขวนขวายน้อยเถิดข้าพระองค์จักถวายคำปรึกษาปรินายกแก้วเห็นป่านี้ปรากฏแก่พระเจ้าจักรพรรดิภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้ว7ประการนี้259พระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์4ประการเป็นอย่างไรคือพระเจ้าจักรพรรดิในโลกนี้มีพระรูปงดงามน่าดูน่าเลื่อมใสมีพระชวีผุดผ่องยิ่งนักเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่1อีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิมีพระชนมายุยืนทรงดำรงอยู่ในราชสมบัตินานเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่สองอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิมีพระโรคาพาธน้อยมีโรคเบาบางประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอไม่เย็นจัดไม่ร้อนจัดเกินกว่ามนุษย์เหล่าอื่นพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยฤทธิ์นี้เป็นประการที่สามอีกประการหนึ่งพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจ ของพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายเปรียบเหมือนบิดาที่รักเป็นที่ชอบใจของบุตรแม้ฉันใดจักรพรรดิก็ฉันนั้นเหมือนกันทรงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายอันหนึ่งพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายเป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทัยแม้ของพระเจ้าจักรพรรดิเปรียบเหมือนบุตรที่เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของบิดาแม้ฉันใดพราหมณ์และคหบดีทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เป็นที่โปรดปรานเป็นที่พอพระทัยแม้ของพระเจ้าจักรพรรดิภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาว่าพระเจ้าจักรพรรดิพร้อมด้วยจตุรงคินีเสนาเสด็จประพาสพระราชอุทยานครั้งนั้นพราหมณ์และคหบดีพากันเข้าเฝ้าพระเจ้าจักรพรรดิแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าขอเดชะมหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าด่วนเสด็จไปโปรดเสด็จโดยอาการที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้จงพระบารมีนานๆเถิดแม้พระเจ้าจักรพรรดิก็ได้รับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าแน่พ่อสารถีท่านจงค่อยๆขับไปโดยอาการที่ฉันจะพึงเยี่ยมพราหมณ์และคหบดีได้นานๆเถิดพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ได้ฤทธิ์นี้เป็นประการที่สี่ภิกษุทั้งหลายพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ได้ฤทธิ์สี่ประการนี้เธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สี่ประการนั้นเป็นเหตุบ้างไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วแม้ประการเดียวยังเสวยสุขโสมนัสที่เกิดเพราะแก้วแม้ประการเดียวนั้นเป็นเหตุได้ไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สี่ประการเลยพระพุทธเจ้าค่ะ260ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหยิบก้อนหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่าพระหัตถ์ขึ้นมาแล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนหินขนาดย่อมๆเท่าฝ่ามือที่เราถืออยู่นี้กับขุนเขาหิมพานต์อย่างไหนใหญ่กว่ากันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก้อนหินขนาดย่อมเท่าฝ่าพระหัตถ์ที่พระองค์ทรงถืออยู่นี้มีประมาณน้อยนักเปรียบเทียบกับขุนเขาหิมพานต์แล้วไม่ถึงการนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้เลยพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันสุขโสมนัสที่พระเจ้าจักรพรรดิทรงเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สี่ประการทรงเสวยสุขโสมนัสอันมีความสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการและฤทธิ์สี่ประการนั้นเป็นเหตุเปรียบเทียบกับสุขที่เป็นทิพย์แล้วไม่ถึงการนับไม่ถึงแม้ส่วนแห่งเสี้ยวไม่ถึงแม้การเทียบกันได้เลยบัณฑิตนั้นเพราะเวลาล่วงเลยมานานในบางครั้งบางคราวถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเกิดในตระกูลสูงคือตระกูลขัตติยมหาศาลตระกูลพราหมณ์มหาศาลหรือตระกูลคหบดีมหาศาลเห็นปานนั้นอันเป็นตระกูลมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีทองมีเงินมากมีเครื่องใช้ที่น่าปลื้มใจมากมีทรัพย์และธัญชาติมากและบัณฑิตนั้นเป็นผู้มีรูปงามหน้าดูหน้าเลื่อมใสมีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักมีปกติได้ข้าวได้น้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีปเขาจึงประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักเลงการพนันได้รับโภคสมบัติมากมาย ความชนะของนักเลงการพนันผู้ได้รับโภคสมบัติมากเพราะความชนะครั้งแรกนั้นเป็นเพียงเล็กน้อยโดยที่แท้ความชนะของบัณฑิตผู้ประพฤติกายสุจริตประพฤติวจีสุจริตประพฤติมโนสุจริตหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เป็นความชนะที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนี้เป็นภูมิของบัณฑิตที่บัณฑิตบำเพ็ญไว้ทั้งสิ้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลพานบัณฑิตสูตรที่9จบ